साजन सुन सुन क्यों है तो यो गुम सुम रे मेरे साजन सुन सुन क्यों है तो यो गुम सुम रे गुनगुनाती शाम आई रे पिया गुनगुनाती शाम आई जाने हैं जाने हैं जाने है।